Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonak'ta tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta... Evet, araya bir program sokmak zorunda kaldık, özel bir program. Geçen pazartesi günü Lemmy Kilmister, Motorhead'in Hawkwind'in solisti öldü. Lemmy yaklaşık son herhalde 2-3 senedir zaten ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Ama kalbi vardı. Kalbi var, dediğin gibi şey vardı. Damar tıkanıklığı yaşıyordu sürekli. İşte bacağında bir damar tıkanıydı. Açıyorlardı şöyle böyle ama son günlere kadar turladı. Hatta yani... Kanserden öldü ama. Ama kanserden öldü, evet. Evet. Ben de onu diyecektim. Evet. Son derece nasıl derler, hızlı yayılmış bir kanser. Yani adamı bir ayda götürdü. Yani ölümünün nedeninin bu olacağını tahmin etmiyorduk. Tam 70 yaşında. Çok evet. İlginç. 24 Aralık doğumlu. 28 Aralık'ta öldü. Evet. Tam 70 yaşında gitti adam. Yani genç ben, de aslında. Çok yani genç, şöyle genç. Adam daha şundan bir ay önce turladığı ve hala... 30 yaşındaki yaptığı söylediği şarkıları aynı şekilde söyleyebildiği düşünüldüğünde bence de gençti. Aynen. Ya da şöyle diyeyim, daha geçen sene albüm çıkardığını düşünürsek. Evet. Hatta bu sene mi? 2015. Bu sene canım 2015. Yani geçen sene, ben şimdi hala 2015'teyim. Şeye kendimi set edemedim. Yani 2015'te albüm çıkardığı düşünüldüğünde, 22. albümünü çıkardığı düşünüldüğünde tabii ki gençti. Bu evet. Adam 80'ini bulsa büyük bir ihtimalle araya 2 ya da 3 tane daha albüm sıkıştırabilecek bir kapasiteye sahip bir insandı. Yani düşün Ömer, 70 yaşında albüm çıkarıyorsun. 70 yaşında dünyayı turluyorsun. Dünyayı turluyorsun. Sürekli rock'n'roll yapıyorsun. Rock'n'roll yapıyorsun. We are Motorhead, we play rock'n'roll diye girerler konserlerine. Bu bir alışkanlıktır. Yani, Motorhead bitti ama. Ama Motorhead tabii. Bitti. Yani zaten şey, davulcu yok açıkladı. Yok ama abi yani ayıp değil mi? Hani Lemmy öldükten sonra bu şey gibi, şu anda Thin Lizzy'yi devam ettirmeye niyetliydiler. Scott Gorham dedi ki yani Thin Lizzy yalnızca evet. Phil Lynott'tir. Aynen. Phil Lynott öldükten sonra Thin Lizzy bitmiştir. Yeni bir adla şimdi devam ediyorlar. Tamam, Thin Lizzy çalıyorlar vesaire vesaire ama asla isimlerini Thin Lizzy olarak lanse etmiyorlar. Ve bir sürü Motorhead tribute grubu çıkacaktır. Dio'nun nasıl bir sürü tribute grubu olduysa eminim Motorhead'in de tribute grubu olacaktır ama hiçbirisinin adı Motorhead olmayacaktır. Ama Motorhead'in en güzel yanı kendi de tribute yapıyordu. O da öyle. Doğru söylüyorsun. Kendi tribute şeyleri de vardı. Ondan sonra bir sürü sanatçıyla çalışıyordu. Evet. Lemmy'nin zaten çevresi inanılmaz genişti. Yani şöyle söyleyeyim, ben Lemmy'nin tek otobiyografisi White Line Fever'ı okudum. Ondan sonra ölüm haberini aldıktan sonra bayağı zamanımız oldu. Çünkü pazartesi günü öldüğünden hemen zaman olduğundan ben oturdum hafta içinde bayağı bir adamla yapılmış Kurcalı röportajları da. Bir de hızlı kitaba baktım. Çok ilginç bir hayat ve adam hakkında söylenen ortak şey, onunla konuşan, onu tanıyan insanların derya deniz diyorlar. Evet, adamla oturdun mu, konuştun mu, inanılmaz bir entelektüelite. Yani hiç beklemezsin çünkü böyle bir insandan. Ve abi öyle şeyler yaşamış ki adam Beatles'ı Cavern Club'da seyretmiş. Jimi Hendrix'in roadiesi olmuş. Ardından Pink Floyd'un roadiesi olmuş. Ondan sonra Hawkwind'le çalmış. Hawkwind'le bir sürü ünlüyle turlamış. Daha sonra da Motorhead olduktan sonra da zaten bütün 80 sonrası ünlü grupların hepsiyle çaldı iç içe. Evet. Yani herkes tapıyor adama. Onun için hikayeler sonsuz adamda. Yani gerçekten yani Motorhead'i sevmek ayrı konu. İlginç bir otobiyografi okumak istiyorsanız size tekrar Lemmy Kilmister'ın otobiyografisi White Line Fever'ı okumanızı tavsiye ederim. Ne yazık ki Türkçe'ye çevrilmedi. İngilizce belki ben çeviririm. Yani çünkü böyle bir şey oluştu kafamda, oturup bunun çevirisini yapmak var. Ondan sonra da gidip bin tane zar zor basarlar olsun, Türkiye'de. Epsilon ile garip yani. Yayın evlerinden bir tanesi. Bilmiyorum yani, Epsilon yayın evine laf atmadım. Hani aklıma o geldi. Böyle hani az basıp abi şey olsun, kitap olsun, bizim olsun, kitap evleri çok hoşuma giderler. Onlardan bir tanesinde belki yayınlanır. Şu anda kafamda şey oldu çünkü çünkü güzel bir otobiyografidir. Tabii önce gidip adamın yayın evinden izin almak gerek falan gerek. Bakacağız. Lemmy Kilmister 1945 yılında doğmuş. Ian Fraser Kilmister. İngiliz. Babası doğar doğmaz ortalıktan kaybolmuş. Annesi büyütmeye çalışmış. İşte üvey evlat olarak gitmiş. Galler'de yaşamış. Orada itilmiş, kakılmış. Bu nedenle de okulu bırakmak zorunda kalmış. Ondan sonra Hawkwind grubuna girmiş. Hawkwind de tamamen şey yapıyor. Ya, psychedelic. Evet, space rock aynen. denilen şeyi, müziği yapıyor. Orada ritim gitarist olarak giriyor. Ondan sonra çok iyi bir ritim gitarist. Basçı bulamadıklarından bas çaldırıyorlar buna. Bası ritim gitar gibi çalmaya başlıyor ve kendisi içinde her zaman ben bası ritim gitar gibi çalarım. Bu nedenle grupta hiçbir zaman ikinci gitara ihtiyaç duymadım, denedim. Ama Wurzel'le olmadı, zaten çok da sarhoştu. Uzun süre kalıcı olmadı grupta dedi. Ve Motörhead hep böyle bir üçlü olarak, çok kısa bir süre dörtlü de olsa bir üçlü olarak evet. yoluna devam etti. Araya gerek, anekdotlar gerek sokarız. Gerek yoktu gerçekten. Bence de yoktu. Yok. Yani adam ritim gitar gibi şey çalıyordu. Distortion kullanmayı da seviyor. Evet. Tabii dediğin gibi arayı çok güzel dolduruyor dediğin evet, gibi. Aynen. Yani bas tekniklerine kullanmayı örneğin kullandığı bas da Hofner. Pardon Rickenbacker. Rickenbacker'i de özel gitarı peki hadi biraz konuşalım. Evet, evet dediğin aynen. gibi özel gitar. Neden Rickenbacker kullanıyorsun diyorlar. Çünkü diyor bas neckleri şeyleri sapları gitar sapları çok kalın diyor. Evet. Ben gitar gibi çalmayı seviyorum diyor. Hiç bizim sevmediğimiz bir şeydir ama bak Motörhead'de dinleriz bası aynen. gitar gibi. Bir tek Rickenbacker'ın sapı ince diyor. Bu nedenle rahat dolaşabiliyorum diyor. Beni yormuyor diyor. Neden diğer bas gitarlar böyle ince saplı yapılmaz falan diye bayağı bir dedikodusu vardı bir okuduğum şeyde. İlginç bir adam. Hawkwind'den çok kısa söz edelim de çünkü hiç Hawkwind çalmayacağız. Sadece Motörhead çalacağız. Biraz informatif bir program olsun istiyorum. Daha çok Motörhead programı bile yapmış bir şeyiz biz. Evet. Programız. Bir programımızı Motörhead'e ayırdık. O nedenle biraz laflayalım istiyorum bu programda. Çünkü adam çok özel bir adam. Müziği konuştu. 22 albüm, bilmem ne kaç tane live, bilmem ne kaç tane toplama. Müthiş satmasa da bir efsane Motörhead. Yani devamlılığıyla bir efsane. Rock'n'roll'un kalesiydi. Rock'n'roll'un kalesi. Yaşa. Son kalelerinden biri. Yaşa. Yani. Yaşa. Çok şeyler denedi. Örneğin sen hep benimle dalga geçersin. Temeli punk'tır. Kendi de kabul ediyor punk olduğunu evet. Temelinin. Ama yani işte ben böyle punk'ı yerim diyeceğim ben de. Yani çünkü gerçekten Motörhead benim metal şeyimin adını söyleyin geçmişimin miladıdır. Evet. Yani ben Motörhead'le başladım. Ondan sonra Iron Maiden, Judas Priest vesaire Metallica daha çok daha sonra geldi. Yani benim kafamda hep milatta Motörhead vardı. Ben gerçekten 14-15 yaşında metal dinlemeye başladım. İlk Ace of Spades dinledim. Yani ilk albümüm Ace of Spades'tir benim metal. Beatles dinliyordum. Beatles'dan Motörhead'e geçtim. Bu kadar. AC/DC ve Motörhead. Evet, sen normal bir geçiş yapmışsın. Yani böyle. Sen normal geçiş sağlayan insanlardan birisin. 15 yaşımda AC/DC, For Those About To Rock, Motörhead, Ace of Spades ile yani, metal dinlemeye ben başladım. Ben tabii senin yaşım daha genç olduğu için Motörhead'le başlamadım. Seninki bambaşka benimki bir şey olmuş. Çok... Sen trashçiymişsin ya. Yani inanılmaz. Yani oldu. Pop rock'tan trash'e geçip death metal'e oradan sonra... İşte Deep Purple'lar, Rainbow'lar falan. Sonra Motörhead. Yani Deep Purple, Rainbow'lardan sonra ben. Led Zeppelin'den sonra Motörhead'e fark ettim. Rainbow'lar hep öyle hemen o AC/DC Motörhead'den sonra. Çünkü hep melodik yanım ağır bastı. Yani Motörhead tarzı yani punk öğeleri taşıyan İngiliz müziği bir melodik müzik değil zaten. Değil, hani hiç ona, değil. Hiç değil onun için beceremedim yani zaten. O yüzden yaklaşabilmem zordu ilk dönem. Ama sonradan o sadeliğin de aslında hani gayet güzel ve değişik olduğunu ki sonradan punk müziği sever oldum. İşte Motörhead vesaire rock'n'roll diye gidiyor. Yani tabii ne kadar rock'n'roll denir orada da şüphem yok değil. Tabii. Yani baktığımızda rock'n'roll denir. Jerry Lewis'lerden tabii şeylerden canım yani başlar o geçen yani. Gün oturdum Jerry Lewis'in filmini seyrettim. Dediğin gibi o rock'n'roll. Yani, yani. O rock'n'roll. Yani Little Richard, işte Chuck Billy. Bu, yani Jimi Hendrix'in yaptığı blues, rock'n'roll ve hard rock'ı birleştirdiği müziğin aslında devamı diyebiliriz. Aynen. Çünkü Jimi Hendrix'in kökeninin oluşturduğu yaşa, bir müzik. Yaşa. Zaten adam da Jimi Hendrix'in kendisini ne kadar etkilediğini gelmiş nasıl geçmiş. Nasıl etkilemesin? En büyük. Yani. Adam birebir Jimi Hendrix'te yaşamış. Yani. Yani konserlerde roadie adam. Diyor ki azlığında diyor biz onun yüzünden görürdük diyor. Şeye girişeceği zaman, kolona girişeceği zaman kolonu bilirdik diyor. Kolonun arkasına geçer, kolonu arkadan tutanlardan biri ben olurdum diyor. Çünkü bu da bir iri yarı ya, uzun da boyu. Girişeceği zaman kolona bilirdik diyor o kolonu. Kolonun arkasına koşup kolonu tutardık diyor. Ondan sonra kırdı. Abi çok komik anekdotları var adamın ya. Şu anekdot beni bitirdi. Habire gitar kırıyor. Yani gitarların parçalarını alırlarmış. Saklarlarmış. Daha sonra yeni turneye o parçaları kullanarak yeni gitar sistemleri dizayn ederlermiş. Çünkü eski şimdiki gibi yok ki adama 20 tane aynen, gitar gönderen. Aynen. Yani bu gitar dizaynı yani diyor ki parçaları toplamak zorundaydık diyor kırdığı gitarları. Yani diyor. Fender ona gitar aynen. Yapmıyor dedi ki. Yani. Dedi ki bir de solak ters çevirip solak, falan yani. Çalıyor. Yani o gerçekten şey... bu arada o turnede de yani bunların biraz dedikodusunu yapalım hadi. Yani şimdi Jimi Hendrix'in uyuşturucuya ne kadar düşkün olduğunu bilmeyen yok. Yani burada bu programda söylersek millet hani demiyor herhalde. Ama Jimi Hendrix turneye çıktığında tabii İngiltere'ye geldiğinde genelde Lemmy şeyde. Ama Amerika'ya gittiğinde Jimi Hendrix çok sıkı malla geliyormuş. İngiltere'ye. Hmm. Çünkü İngiltere'de fazla bulunmuyor. Amerika'da bayağı var. Ondan sonra bunu bütün Roadie'lere dağıtıyormuş. Ve işte şey diyor. Pink Floyd'la turlarken The Move diye bir grup örneğin. Ben hiç The Move dinlemedim. İşte Jimi Hendrix, Pink Floyd ama Pink Floyd dörtlü. Syd Barrett'lı zamanı. Evet. Daha Gilmour yok. Diyor ki böyle Syd diyor şeyin getirdiği Jimi Hendrix'in getirdiklerini gördüğü zaman gözleri açılırdı diyor. Şimdi diyor gidin Syd'e sorun nasıl gidiyor hala size Jimi Hendrix'in turnesini anlatır herhalde. O noktada kaldı diyor adam. Şey yaptı ya aklını kaybetti ya. Bu arada Hawkwind grubu da dediğim gibi space rock ve psychedelic yapıyor. Şimdi Lemmy'nin daha sonra Motorhead'de yaptığı müziği düşündüğünde çok farklı bir müzik bu. Tabii ki canım yani, alakası yok. İşte şey diyor o da diyor ki Hawkwind'den atılışının nedeni Kanada sınırında uyuşturucuyla yakalanması ve içeri alınması. Daha sonra Hawkwind diyor ki işte bizim adamla ilişkimiz yok atıyoruz. Diyor ki zaten benim atılacağım belli. Çünkü benim kafamdaki müzik daha hareketli, daha şey sertti. Ve Hawkwind'le yavaş yavaş şey yapmıştı işte bir Del Detmar klavyeci. Onunla en iyi anlaşan Hawkwind'deki eleman. O şey gruptan bir önceki albümde çıkmış. Ve o çıktıktan sonra ben zaten grupta tek kalmıştım diyor. Bu nedenle diyor. Ama diyor Hawkwind beni gruptan atmasaydı diyor. Ben Hawkwind'le devam ederdim diyor. Hmm. Çünkü zaten ünü kavuşmuştum diyor. Hala içinde ukde o. Atıldıktan sonra yalnız çok hızlı ayağa kalkabilmiş. Yani çünkü çok geniş bir çevresi var. Çünkü o ara boşluğu işte dediğimiz evet, Jimi Hendrix'in. Aynen. Jimi Hendrix'ten sonra öyle bir müzik yapılmadı. Yani Deep Purple'lar işte Pink Floyd'lar neyse Led Zeppelin'ler, Rainbow'lar geldi. Onlar hep melodik hard rock yani hard rock yönüne yaptılar ama rock and roll ve blues yönünü dolduracak ve hareketli aynı zamanda da İngiliz hani bu punk. Yani da. İngiliz ha. Bak tam İngiliz. Bak onu söyledim. Evet. Ötekiler Amerikan müziği aynen, yaptı. Aynen. Deep Purple Amerikan müziği yaptı, ünlendi. Led Zeppelin Amerikan müziği yaptı, evet. Ünlendi. Rainbow zaten saymıyorum. Amerikan müziği yaptı bu adamlar. Amerika'da ünlendiler. Evet, aynen. Motorhead'in o deli satış rakamlarına ulaşmamasının tek nedeni İngiliz. İngiliz. İngiltere'de tuttu bu adamlar. Amerika'da bunlar çok ünlenmedi. Adam hep aynı şeyi söylüyor. Sony ile anlaştık diyor. No Mr. Nice Guy. Atlıyorum böyle anekdotlar koyalım araya. No Mr. Nice Guy ile Ozzy'yi arkamıza almışız. İşte Black Sabbath'da. Ama Ozzy de Amerikan müziği yapıyor. Amerikan müziği yapıyor. No Mr. Nice Guy tam Amerika'ya göre şey single'ımız çıkmış. Sony ile anlaşmışız. Sony şeyleri aramış Ömer. Radyo istasyonlarını aramış. Bu herifleri çalmayın, Motorhead'i çalmayın diye. Ne diye diyor, niye böyle bir şey yapıyorlar diyor. Çünkü diyor Amerika'da diyor şeyler vardır diyor. Vergi kalkanları vardır diyor. Biz o radyo şeye diyor plak şirketine zarar yazdıracak bir grup olarak planlanmıştık diyor. Bizim kar yazdırmamız olmazdı diyor. Çünkü o zaman ters adını söyle vergi kalkanını aşardı ve çok ciddi vergi ödemek zorundaydı. Onun için bizim zarar yazdırmamız için başarılı olma yani çok ciddi bir başarı grafiği yakalamamamız gerek. Hiçbir zaman onun için radyolarda promote edilmedik biz doğru dürüst diyor Amerika'da diyor. Yani bu ilginç bir şey. İlginç, evet. Yani çok uzun süre Amerika'da yaşamış. Los Angeles'ta son 20-25 yılını. E tamam, Los sonradan Angeles... ayrıldıktan sonra da şey yapmadı mı? Yani? İşte ona, ben ona yani çok bağlamıyorum. Biraz hikayeler bunlar. Evet. İşte ama böyle anekdotları var adamın yani kendi içinde. Ama şu doğru. Gerçekten Amerikan müziği yapmadı bunu. Yok, İngiliz müziği yapmadılar. Yaptı. Bu nedenle de Amerikan pazarına hiçbir zaman o Amerikan radyo şeyine... Ama baktığımızda AC/DC de bir Amerikan müziği yapmadı ama... O garip bir şey. Yani ya. O garip bir işte şey. O... AC/DC dedim mi duruyorum ya, gerçekten ama bütün onu dünyada... şeyle kıyaslamak zor. Yani ya. Neden beni beğenmediler? İşte Sony bana sattırmadı. Hı-hı. Bilmem, çok gerçekçi gelmedi bana. Yani o kendi kafasında yıllarca düşünmüş tabii, ulan neden biz tutmadık da ki... Yani herhalde Motorhead'den daha tanınır bir grup var mı dünya üzerinde? Vallahi ben sana söyleyeyim. Gerçekten her metalcinin kafadan yani AC/DC'nin yanına Motorhead koyar yani. Para çok da önemli. Tabii. Değil satıp satmama. Metallica işte bir yani. Çok Amerika'da ünlendiğinden hayır yani dünyada. Var 10 tane 15 tane sayarsın da işte o 20'nin içinde Motorhead de var. Tabii ki. Tabii ki. Yani tabii. İlk 20 dünyada en tanınır metal grubu içerisinde say abi Motorhead ilk, var. Genelde ilk ona girer de ilk yani, 20'de mutlaka girer. Yani. Yani şeyde. Hani Hindistan'da bilmiyordur da girer yani. Evet. İlk 20'de girer yani. Abi bu adamların hadi orasını da söyleyelim. Vakti zamanında herhalde 2000'lerin başı veyahut da 90'ların sonunda Türkiye'yi şeylerine koyup, tur programlarına koyup yeterince satmadığından dolayı Türkiye yani iptal ettiğini biliyoruz. Evet. Metallica şey dolduruyor. Ali Samiye'ni dolduruyordu aynı aynen, dönemde. Aynen. Onun için yani bu garip bir şey. Bunun yani Motorhead gerçekten efsane ama hiçbir zaman layık olduğu ilgiyi ve şeyi adını söyle net nasıl derler satışı yakalayamamış bir efsane. Aynen, aynen. İstersen Motorhead şarkısıyla girelim, ondan sonra da Overkill'i çalalım. Ondan sonra sohbete devam ederiz. Get it back. Evet, Hawkwind'den çıkıyor, Motörhead'i kuruyor, ufak tefek şey değişiklikleri. Vokalist bulamıyorlar büyük ihtimalle. Yo değil, vokalist kendisi. Yani kendisi söyleyeceğini şey yapıyor, kendime göre bir tarzım oluşmuştu diyor. İşte başında 4 kişi düşünüyor, ondan sonra tek gitara düşüyor. Çünkü ben ritim gitar gibi çalabildiğimden dolayı 4. elemana ihtiyacım olmadı diyor. Bunun yanında tabii çok çok iyi bir... Filthy Animal Taylor gibi bir çok iyi bir davulcuyla bir de tabii Fast Eddie Clark gibi müthiş bir gitaristle çalışıyor. Yani bu o da çok iyi bir üçlü oluşturmuş. Evet, aynen. Müthiş bir çatı. Tabii Motörhead ama yani tabii başlangıç da kolay olmuyor. Yani bayağı turluyorlar, bayağı şey yapmak zorunda kalıyorlar. Adını söyle. Ama çevreleri çok geniş. Abi İngiltere'de ben bunu anlıyorum. İngiliz müzik çevresi ufak. Çok ufak. Aynen. Hepsi birbirini tanıyor. Aynen. Londra'dalar. Ve birbirlerine destek oluyorlar. Ve bir underground. Örneğin diyor ki Amerika'da diyor lokal diyor her şey diyor. İşte bir kuzeybatı vardır diyor. Bir güney vardır diyor. Bir batı kıyısı vardır diyor. West Coast, West Coast. Böyle hep böyle bir şey. Chicago Blues bilmem ne. Hep böyle bir ad verilir. Amerika'da her şey lokaldir diyor. Amerika'da turladığın zaman yeni insanlar görüyorsun. Ama Amerika çok büyük. Çok büyük. Doğru. İşte olay o zaten yani. Ama İngiltere'de bilmem ne kaç kilometre ötedeki konserine gelir diyor. Yani seninle beraber dolaşır diyor Roddy diyor. İngiltere'ye dolaşır seninle beraber diyor. Galler'den çıkar diyor. Güney'e Bath'a kadar beraber yani, iner seninle ne diyor. Ne kadar kilometre o da. Tabii yani dediğin gibi işte herhalde burada bir yani, 10 konserlik Roddy. New York'tan çıkıp Los Angeles'a gidene kadar. Yani. O apayrı. O kıta. Yani, o konuda haklısın tabii. Yani bir İngilizlerin zaten müzik anlayışında zaten şey. O 70 yani 60 hadi 58'den sonra diyelim. 58-57'den sonra. Herhalde 75'e kadar, 80'e kadar o İngiliz hard rock yani Eric Clapton da kat içine fark etmez. Hani o melodik rock, hard rock kesim birbirini çok tuttu zaten ve onlar gerçekten dünyaya tabii. Bir dönem hakim oldular. Yani neredeyse Amerikan müziğini de en iyi lanse eden tabii ki. Müzisyenler ve gruplar ya, İngiliz gruplarıdır. O dönem New Wave of British Heavy Metal dönemi kardeşim. British Heavy Metal yani. Yani Iron Maiden'la bitti o. Aynen. Diyelim. Kapandı. Iron Maiden'la bitti. 80'lerin ortasında o iş bitmiştir. Ama artık İngiliz müzisyenlerden esame okunmuyor. Okunmuyor. Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Yani yeni bir şey çıkmıyor. Amerikalılar yediler onları. Evet. Hayır Amerikalı zaten kendi müziğini üretti şu anda. Bizim alternatif rock dediğimiz şey. Ya tamamen Amerikan müziği. Yani ama o dönemdeki işte Deep Purple'ın, Rainbow'un, Led Zeppelin'in yaptığı ya da işte Jim Hendrix'in yaptığı müzik Amerikan müziği değil mi abi? Kesinlikle. Işte. Blues bazlı. Yani İngiliz doğru. Müziğine adam hop. White üstüne... Snake, David Coverdale. Evet yani, o da Amerikan. Abi yani tamamen yani Amerikan. Üstüne bastı. Tabii. Benim müziğimi yapacaksın dedi. Benim şartlarımla, benim aynen. Paramla abi, benim müziğimi yapacaksın. Şüphesiz. Amerika'da da sıkı gruplar vardı şunda bunda. Ama ya yani, var Amerikan ama, grupları ama da. Ama yani bunların yanında hiçbirisi yürüyüp gidemedi. İşte Motörhead de öbür ucunu tuttu punk bazlı. Daha protesto birazcık daha sert. Ve dediğin gibi İngiltere bazlı. Yani Amerika'da da tutuluyorlar ama bir Ace of Spades Amerika. Örneğin şey diyor. Lemmy'nin gene anekdotlarından biri. İşte diyorlar ki son albümleriniz nasıl? Ya diyor gençlik beni hep son albümlerini hatırlıyor diyor. Örneğin diyor 2000'den önce benim müzik yapmadığımı düşünürler hep diyor. Ace of Spades bilinir bir tek diyor. Ace of Spades'in hangi albümde o bir gence sorsan diyor. 5 yıl önceki albümünün şarkısı olduğunu düşünür diyor Ace of Spades. Diyorlar ki Ace of Spades efsane albüm başka şarkı bilmezler mi? Hayır bilmezler diyor. Bilseler bir We Are The Road Crew'yu bilirler. Love Me Like A Reptile gibi sıkı şarkılar vardır. İşte şey vardır. Shoot You In The Black şey. Evet. Bite The Bullet. Yani... Gerçekten çok çok iyi şarkılar çalınması var. Zor ve şey aynen. Güzel parçalar var. Aynen. Ya ama hiçbiri işte, bilinmez diyor. Motörhead'in şöyle bir handikapı da var. Bir zaten üçlü. Evet. Yani Amerika yani dünya üçlü müzisyenleri çok sevmez triyoları. Hani zor, işte Cream'le şunla bunla da yani dediğin gibi o deliler bile fazla dinlenmiyor. Aynen. Yani deliler derken en iyiler anlamında. Bak, çünkü sahnede koşturup hoplayan insanlar severler. Evet. Çünkü görsel evet. Bir şov evet, var. Evet. Motörhead bunun tam tersi. Tam tersi. Acayip durgun. Durgun. Yani, adam sahne. Mikrofonun başında. Ya bir de rock and roll müziği yapıyorsan tabii. Durgunsan işte orada bir şeye giriyor. Yani adamın yaptığı müziğin iyiliği onu bir yere taşıdı ama sahnedeki kötülük de onu orada aslında kısır döngüde durmasına da sebep olmadı değil. Şüphesiz. Ben görürüm, öyle görüyorum. Yani Türkiye'de de adamın bilet satmamasının sebebi Metallica'dan kaynaklı değil. Tabii ki Metallica daha fazla satacak ama çünkü sahnesi çok iyi değil. Evet. İzleyiciyi çekmesi için adamın sahnesinin etkileyici olması lazım. Yani dediğin gibi o ya tarzda çok o fazla kadar... metal evet. müzik dinleyen bir kitlenin oluştuğu bir festivale gireceksin. Aynen. Arada ya onu çıkartır, işte, çaldırırsın ve herkes işte gelir dinler. Zaten şeyde de öyle olmuştu. Benim Motörhead'in en iyi konserlerinden biri. Ben 4 kere Motörhead konserine gittim hayatımda. Yani en iyilerden biri dediğin gibi festivaldi. Rock'in ama Park'ta. Türkiye'ye geldi çaldı. Festivalde çaldı Türkiye'de. Evet. Allah'a şükür Türkiye'de geldi insanlar bir Motörhead dinlediler yani. Bir kere gelebildi Türkiye'ye. Bir kere geldi. Ben de o konsere gitmedim. Ne kadar iyi kötü olduğunu bir millet beğenmiş. Kötü olduğuna da inanmıyorum. Benim her konseri çok iyiydi. İyi. Amerika'dayken çok çok iyi. Kapalı salon sırf Motörhead konserine gittim yani. Adamlar baştan sona 30 küsür sen şarkı 90'ların... çaldılar. 90'lar. Tamam. 90'lar. Adamların en 90. popüler olduğu dönem. Ya zaten 1916'nın turnesiydi. Hmm. Yani çok çok iyi şeyler vardı, şarkılar vardı. Birazcık da hani daha yumuşadığı dönemde çok popülerdi Amerika'da. Evet, istersen birazcık Ace of Spades'ten çalalım. İstersen Bomber'ı bir çalsak mı? Olur. Hadi Bomber bir Bomber'ı çalalım. Ondan sonra da Ace of Spades. Aynen. Bir ikili daha patlatalım. Ondan sonra devam ederiz. We'll be right back. say it. I don't shave green. The only gun I need is the ace of spades. The ace of spades. Playing for the high road. Dancing with the devil. Going with the flow. It's all a game to me. Seven or 11. Snake eyes watching you. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Benim miladımdır işte. Evet, yani ama bunu insanın sevmeme ihtimali yok. İşte yani şöyle bir düşündüğünde bu işte 1979-80 evet, ben aynen. De 15 yaşımda yani 81 yılında bunu evire çevire dinliyordum. Hem de Türk plaktı bir Ömer. Türk baskısı plaktı. Orijinal plak değildi. Türk baskısı çok kaliteli bir plak. Şeydi plaktı. Ve ben albüm biliyorsun geçişlidir şarkılar evet, birbirine evet. Bağlıdır. Hani çok şey yapmaz. Hiç plak da sevmem. Sevmez. Çünkü gözükmüyor o çizgi ya ve burada çalarken insan çıldırıyor bazen. Aynen aynen. Şarkıdan şarkıya geçmek vesaire çok zordur. Şöyle bir şarkıyı dinlerken ilginç ne anlatabilirim Lemmy ile ilgili. Lemmy'nin şeyi şarkı söyleyiş stili çok ilginçtir. Mikrofonu çok havaya kaldırır ve gırtlağı açar. Aynen. Aynı benim gibi. Vokali uzun süre yapabilmenin tek yolu çeneyi yukarı kaldırıp vokal tellerini olabildiğince rahatlatmak. Başka bir şeyin yok. Çünkü gırtlak söylüyor. Gırtlak söylüyorsun. Yani, yani tamam yani, eminim kafa bir şey sesi, de var. Kafa sesi, diyafram çok kullanmayan vokalistleri. Yani Ömer biraz diyafram kullanıyordur eminim çünkü dayanmaz o gırtlak hayır, ona hayır, yani. Hayır diyafram kullanıyor ama genelde gırtlaktan söylediğin şeyle gırtlak genelde bir yerden değil, sonra. Tamamen gırtlak söylüyorsun. Death metalciler falan da ondan sonra motoretten sonra o tekniği bayağı geliştirmediler değil biliyorsun. Şüphesiz. Pantera falan tabii. Bayağı iyi kullanıyordu yani. Çok iyi. Zaten onlar apayrı. Zaten o müzik de apayrı ama bu adamın melodiktir de. Şimdi soruyorlar diyorlar ki yani diyorlar. Ya, adamın bu arada sesi de güzel değil ha. Yok güzel değil ama melodik. Evet. Ya, çok ilginç bazı notalar vurur. Örneğin Love for Sale falan evet, falan. Evet. Yani gerçekten garip. Şaşırtır seni. Şaşırtır adam. Ha, aynen. Yani şimdi şey diyorlar işte sahne tecrübelerim falan eskisine göre nasıl değişiyor diyorlar. İşte şey diyor. Evet ayağımı sağ yere koyuyorum artık. Ya ay yok yok dinle. Esasında ilginç şey var. Burada birazcık hafif şeyim hikayem insanları rahatsız edebilir ama yani bir şey olarak alın bunu. Eskiden konserlerde diyor ön taraftakiler diyor seyircilerin ön taraftakileri grubu rahatsız etmekten hoşlanırdı diyor. Ya bir şey atarlardı evet, diyor. Evet evet. Harbiden öyleydi ama 80'lerin aynen, ortasında falan. Aynen. Hatta ya da, daha ya, eskilerde. Daha da eski. 70'ler. Evet. Ya da tükürürlerdi diyor. Şimdi diyor bir konsere çıktım. O gençlerden biri şimdi, de benim. Ben de Slayer'ı atıyordum yani işte, ne bulursam. İşte tamam yani sen Kerry King bana ne küfür etmiştir. Ki artık kalmadı bu. Yani atılıyor, tükürülüyor. bazı konserler hatırlarım. Abi diyor, nasıl kalsın? Ön sahneyi 5 katı fiyata satıyor. Zenginler geliyor. Zengin ne anlar orada adama tükürmekten, ama oğlum, şey yapmaktan. Şimdi öyle deme işte. Yani. O dönemde öyle bir şey de yokmuş. Yok öndeki, işte. Öndeki tükürüyor. Bütün açlar öne doluşuyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Ha doğru. Şimdiyle karşılasın. Doğru, evet, söylüyorsun. Evet. Yani doğru söylüyorsun. Şimdi evet. Paralı şimdi, orası. Abi zaten Iron Maiden konserinde böyle şey gibi seyrediyorduk. Pro ile izliyor adam yani. ön sahne. İşte. Neyse. İşte diyor bir konserde diyor şey oldum diyor. Böyle artık diyor yıkandım diyor yani tükürülmekten ve görüyorum diyor o beş herif yapıyor diyor. Yani beş tane adam işte ama uyardım işte. Diyor. Uyardım diyor adamları teker yani parmak göstererek uyardım diyor. Bırakacağım bakın siz bilmem ne. Hiç engellemediler diyor. Sonunda konseri bıraktım diyor. Ondan sonra ortalık birbirine girdi diyor. Şey oldu diyor. Başka onu, bir konser. Onu X-Ross çok yapıyor biliyorsun. Evet. Kavgalar, ölümler falan oldu yani. Yani onun kafasına, yarmacasına, kafasına şeyler atılıyor. Evet. Ondan sonra. Bir de herif oturup seyirciyi dinliyor. Küfreden seyirciye geri cevap atıyor. Falan falan yani o kavga arıyorsan oluyor. Neyse. Ama yani var işte. Bu rahatsızlık ilginç bir. Yani müzisyeni rahatsız etmeye çalışmak herhalde kolun etkisi. Nedir herhalde. Biz de gençlik yapıyorduk işte. Büyük şey ihtimalle. Diyor. Bir konserde diyor dikmişim kafamı havaya söylüyorum diyor. Böyle açmak zorunda kaldım ağzımı diyor. Böyle artık lap diyor tam ağzımın ortasına yedim bir tanesini diyor. Ulan diyor yani burada şarkı söylemeye çalışıyorum ben. Millet tükürüyor. Bari üstüme tükürün de ağzımın içine tükürmeyin ulan diye böyle. Hatta bu arada fanları yani bunu yapan. Abi yani Motörhead evet, konserine evet. Gelmiş insan fanlar yapıyor. Fanlar yani. Bir müzisyenin hepatit kaptığı seyircinin tükürmesinden dolayı kapar, aynen. Hepatit kaptığını anlatmış. O yani, yüzden zaten ilginç. Yani işte bunlar. 90'lardan sonra sahneler bayağı yukarı ve geri çekildi. Evet. Yani o evet, evet. Yani bayağı, değil mi? Yani bar biraz sahnesi dışında diğer büyük sahneleri hep aynen. Geri ve yukarı hayır, çektiler. Hayır bir de Ömer artık yani müzisyeni rahatsız etmek bir meziyet değil. Yani bir şeyler atmak meziyet değil. Örneğin Journey konserinde 1970'lerin sonundaki bir Journey konserinde Neil Sean'ı kafadan şişlediler ya. Şişeyle. Adı kaydı var. Bakın YouTube'da bulursunuz. Adamı kafadan koyuyor. Neil Perry de kafayı yiyor. Steve Perry de kafayı yiyor. Kamera var. Kameraya diyor zımla şunu diyor. Adamın kafasındaki yarığı gösteriyor. Bu mu lan sizin seyirciniz falan diye böyle seyirciye girişiyor Steve Perry. Yani gerçekten bu işte o dönemin bana çok ilginç geldi. Çünkü ben böyle şeyler hani seyircide kendi aramızda en vahşi dönemimde Amerika'da moshpit'e girip de ağız burun kırdığım oldu. Benim ağzım burnum kırıldı ama biz kendi kendimize ne yapar ederdik. Evet. Hiçbir zaman sahneyle bir şeyimiz olmadı. Bir sıkıntımız olmadı. Meğersem o zamanlar var. Aynen. En beğendiği basçılar arasında kesinlikle Who'nun basçısı Entwistle diyor. Ondan sonra abi yani neyse şimdi bir hikaye daha var ki Keith Moon'un Who'nun davulcusu. Abi peki bunu da anlatmak zorundayım. Şeyle oturuyorlar. Çok yakınlar Who'la ve Keith Moon da iyi arkadaş ama Keith Moon çok feci alkolik. Biliyorsun zaten alkolden öldü. Ondan sonra bir gün Keith Moon tam uçmuş. Bunlar gitmişler bir bara girmişler. O aranın en in barlardan. Veyahut da John Lennon'la karısı Yoko Ono var. John Lennon da böyle hani ben efsaneyim takılıyor. Gitmiş Yoko Ono'yu taciz etmiş Keith Moon. Ondan sonra da bu arada Keith Moon yalnızca donla girmiş içeri. Ondan sonra diyor ki bir baktım diyor John Lennon'ın yanına gitti de don da ortadan kaybolmuştu diyor. Yoko'yu taciz etti. John Lennon da sinirlenince çok özür dilerim John Lennon'u da taciz etmiş herkesin önünde. Yok artık. Ondan sonra ben adamı sırtlayıp götürmek zorunda kaldım Keith Moon'u diyor. Yani adam böyle şeyler ama yaşamış ya. Zaten çok o müzisyenlerin birbirleriyle çok var. Ömer yani böyle şeyler kalmadı. Yani Miley Cyrus'ın göğsü gözüktü mü olay olan bir dönemde yaşıyoruz aynen, şu anda. Aynen. Yani gerçekten inanılmaz rafine mi denir artık buna şey mi denir? Yani Amerika'da cumhuriyetçilerin işte efendim İngiltere'de şeylerin adını söyle konservatiflerin şunların bunların artık o kadar baskıladıkları öyle bir toplumda yaşamaya başladık ki o 70'lerin o 60'ların sonundaki o hür ortamda neler yaşandığını birisi sana anekdotlarla anlattığı zaman kafayı yiyorsun. Yok böyle bir şey Ömer. Yani şu anda sen bir yere girip de özür dilerim donunu indirip birisini taciz etsen anında içeride. Tabii tabii abi. Yani tabii. Polis sana yapmadığını bırakmaz. Ama şimdi o sadece politik olarak da değil bence. Çünkü insanlar artık benci. Değil mi? Onunla alakalı. Yani artık biraz, insanlar evet, biraz benci duruma geçtiler. Yani onun kendi aurası etrafında herhangi bir müdahaleye tepki gösteriyorlar ve bu hani benim şeyime girme. Aynen, benim halkama girme. Benim halkama girme. İşte o yani eskisi kadar şey yok artık. Eskiden insanlar hep bir arada takılıyorlardı. Eğlenme şekli bir arada. Ya yani bu yaşa, hani yaşa, bu eğlenme evet. şekli iyi bir şey değil tabii. Yani gidip adamı taciz etmesi, şey yapması hoş Hayır, değil. Ama de. Yani bu ama hani şimdi olsa o barda herhalde ölüm olur yani. Ölüm olur ya da polis işi ya bitirir. Polis içeride yani. İşi bitirir. Yani böyle hani sen Türkiye'de manyak olamaz mısın zaten diye. De hani yurt dışında da büyük ihtimalle polis şey olur. Yani hayır şey yapmıyoruz bu arada bu programda sakın yanlış da anlaşılmasın. Böyle ah bir zamanlar nasılmış arkadaşım şimdi bunlar kalmadı gibi bir ama rock'n'roll hayatı böyleymiş ama buymuş yani evet, bu aynen, yaşanıyormuş aynen, yani böyle aynen. bir hayat varmış. Yani şu anda senin de dediğin gibi insanlar kendi dairelerine çekildiler. Hele Rolling Stones'un hayatını anlatsak. Aynen yani. Adamlar artık dediğim gibi ve şey diyor bu da çok önemli gruplar birbirlerinin ayağını kaydırmaya uğraşmazdı diyor. Yok uğraşmıyorlardı yani, arkadaşlık hepimiz ama diyor. Birbirlerine çok geçindikleri de söylenmezdi birbirlerine çok laf atıyorlardı. Laf atmak onlar da en ünlüleri ya yani Beatles'ın geçinemediği bir grup ben pek şey yapmadım işte Rolling Stones'a da arkadaşmış şunla da bununla da arkadaşmış. Ama onlar çok softy. Ya, tamam sen Led Zeppelin Deep Purple ayarında diyorsun evet onlarda çok kavga var. Yani doğru. Kavga çünkü, dövüş çünkü şey evet, yani Metallica'yı da sayalım. Metallica orada işte ben Metallica dediğim artık 80'lerin ortası diye düşünüyorum. Orada abi bir transformasyon var İşte yani. 90'ın başına kadar o süreç ama hani. Bir şekilde şey de diyorsun West Coast'la. West Coast'la devam etti. Neyse böyle uzun uzun anlattık işte Motorhead birazcık da şey yaptık. İki tane şarkıyla kapatalım aynen, programı kapatalım. Diyorum. No Sleep Till Hammersmith Motorhead'in efsanevi konser albümüdür. Herhalde bana 5 tane ünlü konser albümü say desen. Be UFO Strangers in the Night derim. İki Motorhead No Sleep Till Hammersmith derim. Devam ederim yani birkaç tane daha efsane konser albüm vardır. Ama No Sleep Till Hammersmith elimdeki en iyi konser kayıtlarından biridir. Oradan istersen We Are the Road Crew'yu çalalım. Olur. Ondan sonra da sonuncu şarkıyı da sana bırakayım. O zaman benim de en sevdiğim parçayla bitirelim. Civil War olsun. Overnight Sensation aynen, albümünden aynen. Bu şarkıyı zaten biz de çaldık. Çok severek çalmıştık. Evet, güzel parçadır. Evet Civil War'da modern döneminin güzel şeylerinden biridir. Yani şöyle söyleyeyim. Örneklerinden. Hard rock'ı modernize eden gruplardan biridir Motorhead. Evet. Çünkü sound olarak o dönemde gerçekten 2000'lerin öncesinde yeni hard rock çünkü ölmüştü 93'ten 94'ten sonra 2000'in başına kadar. Motorhead'de işte bir Skid Row'un Subhuman Race albümü vardır. Daha modernize sound olarak. Bir de Motorhead evet, işte. Evet uçuk bir albüm. Evet doğru. Motorhead yani sürekli arayışta. Adım adım. Sonra Nickelback'ler geliyor modernize devam ediyor. O alternatif. Ama işte bu yani bizim sevdiğimiz Civil War'la bitireceğimiz albümde bu modernize etmiş. Overnight Sensation dediğin gibi transformasyonun bitirildiği hatta Overnight Sensation'dan sonra geriye dönüş başlıyor. Aynen, geriye Sacrifice'la, evet. Hammered'la. Geriye dönüş başlıyor. O yüzden bizim sevdiğimiz albümlerden biridir. 22 albüm. Toprağı bol olsun. Müthiş adam. Yani gerçekten haberi aldığımda İyi insan. Çarpıldım. Çok az insana da böyle program yaparım. Bu kadar konuşurum. Az müzik yaptım. Çok konuştum. Çünkü bence hak ediyor. Bir iki tane daha insan var. Herhalde ölümünü duyduğumda aman Allah'ım ne oldu? Bu Bruce Dickinson olmayacak. İşte bu ne bileyim. Ozzy olur. James Hetfield Ozzy olacak. Evet. Ozzy de beni derinden etkileyen adamlardan biridir. Ozzy Osbourne'da Nevi Şahsına Münasır. Hatta onda belki 5 şarkı. Ozzy'de de çünkü bir sürü anekdot var. Onu da anlatırız. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Bol raklı günler dileriz. İyi geceler. It's called We Are The Road Crew.